السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بارككم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليا تميد محمد صلى الله عليه وسلم وإذني الله سبحانه وتعالى ومده بين المغرب والعشاء فالكسيكو هي ليو ديوى katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tumekusanyika kwa ajili ya kukumbushana na kuzinduana na kurekebishana yale mambo ambayo yanayohusu dini yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie majlisi hii iwe ni majlisi mubarak, asafishe nia zetu, mimi ninayezungumza na ninyi mnaonisikiliza. Majlisi hii iwe sababu ya sisi kubadilika kimtazamo, kimwelekeo katika maisha ya duniani, ili hiyo ni sababu ya kufanikiwa katika maisha ya akhera. Kwa taarifa ambayo ilitolewa na Sheikh wetu katika siku ya jana kwamba maudhui ya darasa yetu ya leo tutazungumzia athari za Shia katika jamii za Waislamu. Na mimi nilikuwa nimejitahidi kuandaa maelezo mafupi yatakayokuwa yanasibiana na yale ambayo yalizungumza Shekhi katika siku ya jana. Ninapozungumza athari za Ushia katika jamii za Waislamu, tunaweza tukazungumza katika mitazamo tofauti tofauti au katika njia tofauti tofauti, katika njia za kielimu, namna ulivyoathiri, katika njia au katika upande wa jamii, namna jamii ilivyoathirika na wao, na vile vile tunaweza tukalizungumza jambo hilo katika upande wa tabia na miamala. Ila mimi katika majlisi hii nimeona nizungumze athari za Shia al-Rafida, hasa katika upande wa kuiathiri jamii kwa njia za elimu, na naomba watu tuwe makini sana kusikiliza, hasa kulingana na kile ambacho nimekusudia kukisema. Kabla sijaingia katika maudhui yangu, tutazungumza nukta mbili. Kwanza ikiwa ni kwenye kuitayarisha akili yako juu ya kile ambacho tumekusudia kusema. Ashia ni watu ambao tunaishi nao katika jamii. Na ninaamini ya kwamba hakuna sehemu yoyote katika nchi hii ya Tanzania, ima Tanzania bara au huku visiwani, isipokuwa Shia yupo na anafanya harakati. Na harakati zao kwa nchi hii ya Tanzania zilianza muda mrefu, na kila siku zinazozidi kwenda mbele, kuna kundi la Ahlusunna wal Jamaa linatoka katika Usunni na kuingia katika Ushia, wakiamini ya kwamba tofauti kati ya Usunni na Ushia ni kama vile tofauti kati ya madhhabu ya Hanafia na madhhabu ya Shafi'ia. Sote sisi ni kitu kimoja, sote sisi ni Uislamu. Tofauti baina yetu sisi ni tofauti ndogo ndogo ambazo haziwezi kututenganisha. Kwa mtu hao ni ajabu yeye kutoa katika Usunni kuingia katika Ushia. Lakini kiuhalisia ni kwamba Shia ni dini ambayo inajitegemea. Ina misingi yake, ina kanuni zake, ina sheria zake. Na wala haifungamani na dini ya Kiislamu. Isipokuwa sura yake imekaa kwa sura ya Uislamu. Muislamu wa kawaida ni vigumu sana kufahamu. Achilia mbali bali hata mtu ambaye aliyesoma, kama hatakuwa makini na kuwa na misingi madhubuti, pia hawezi kufahamu. Kwa sababu ni Uyahudi ambao umeingizwa katika Uislamu ukiwa umejificha katika pazia la kuwapenda Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini lengo kuu si Ahlul Bait. Ahlul Bait ni kama vile sikara. Lengo kuu ni kuharibu Uislamu kwa sura ya dini. Hili jambo Mayahudi walilipanga katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuamini ya kwamba Muhammad ameshakuwa na nguvu, ameshakuwa na jeshi, wenyeji wa mji wa Madina tayari wameshamkubali, wameshampokea, na wao hawana tena nafasi. Na wakiamini ya kwamba huyu ni mtume wa mwisho na ni mtume wa haki, lakini walimkataa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasalan min indi anfusihi. Na vile kutokana na nafasi ya Waarabu kwa wao. Kutokana na nafasi ya Waarabu kwa wao. Katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam lilikaa kundi katika Mayahudi, wakawaambia baadhi yao kwamba wasilimu, waingie katika Uislamu sehemu katika mchana, alafu ikifika jioni warudi katika dini yao. Watakapoulizwa kwa nini imeingia katika Uislamu alafu mkatoka, watasema ya kwamba sisi tumemwangalia Muhammad baada ya kuingia katika dini yake na kusoma mafundisho yake, tukaona ya kwamba si yule Muhammad ambaye aliahidiwa atakuja, huyu Muhammad ni mwingine. Kwa kuwa wao ni Ahlul Kitab na ni watu ambao walikuwa wanaonekana wana maendeleo kuliko Waarabu, huende ikawa ni sababu ya kuwarejesha Waarabu katika dini yao. Wakalifanya hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ndani ya Qur'ani kubainisha hili hii. Katika sura Ali Imran Allah nasema, wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Likasema kundi katika wale watu wa kitabu ambao ni Mayahudi, kuambia wenzao aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu, kiamini, aminini kile ambacho kimeteremshwa kwa wale ambao wameamini, kwa maana waamini Qur'an na waamini Muhammad, wajha nahari, sehemu katika mchana. Halafu wakfuru akhirahu, mkufuru nyinyi mwisho wa mchana. Mkifanya hivyo, la'allahum yarji'un, huenda wao wakarudi katika dini yao. Hile hii ikai imefeli katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini katika ukhalifa wa Uthman mwishoni na katika ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib akajitokeza Yahudi yule yule kufuata sera za mababu zake Abdullah ibn Saba, yeye akajipenyeza katika jamii za Uislamu, akadhihirisha Uislamu, akadhihirisha kuwapenda Ahlul Bayt Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaanza kudai baadhi ya mambo ambayo hayakuwepo hapo kabla. Alitembea katika miji mingi, lakini baadhi ya miji ambayo wengi katika miji hiyo walikuwa ni masahaba wa Mtume alishindwa kufanikiwa, lakini katika nchi kama vile mji wa Kufa na katika mji wa Misri akapata kundi la kumfuata yeye. Sura alidhihirisha mapenzi hasa kwa Ahlul Bayt wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ndani ya moyo wake yamejaza ukafiri. Sasa tunapozungumza jambo hili ni kwamba mtu kuhama kutoka katika madhhabi ya Ahlus Sunna na kwenda katika madhhabi ya Shia si kwa maana amebadilisha madhehebu tu, kama vile yeye ni Hanafia akawa Hanabila, yeye ni Hanabila akawa Shafi'ia. La, amehama kutoka katika dini moja kwenda katika dini nyingine. Sasa hili jambo la hatari sana ambalo sisi Waislamu tunatakiwa tulizungumze mara kwa mara, ili Waislamu waelewe na wafahamu ya kwamba hatari ya Rafidha, hatari yao ni kubwa sana katika jamii za Waislamu. Baada ya kuzungumza hili, niingie katika maudhui yangu. Shia, miongoni mwa athari ambayo ameifanya na imeleta athari kubwa sana katika mujtama wa Kiislamu ni kutumia maandiko sahihi yanayoaminiwa na Waislamu. Kwa maandiko hayo hayo akaweza kuchota kundi la Waislamu na kuingiza katika Ushia. Shia anapokuja katika jamii za Waislamu hatumii vitabu vyake hata siku moja. Hawezi kumkuta Shia amekaa na Nahjul Balagha au na Usulul Kafi au na man la yahdhuruhu al-faqih anawalingania masunni wengine katika Ushia. La, atakuja na Sahihi al-Bukhari na Sahihi Muslim na Qur'an na Sunan al-Arba'a na Musnad Imam Ahmad, atasoma hadithi zilizomo mule ndani na zitakufanya wewe kuacha madhahabu ya Sunni na kuacha Uislamu na kuingia katika Ushia. Hakuna mtu hata mmoja ambao mimi nimebahatika kuzungumza nao katika wale viongozi wa Shia na tulabu alilmi katika madhhabu ya Shia kwamba aliingia katika Ushia kwa kusoma vitabu vya Shia. La, bali aliingia katika Usunni, aliingia katika Ushia kwa kusoma vitabu vya Sunni. Sasa nataka nielezee kwa ufupi sana namna Mashia walivyotumia au wanavyotumia maandiko sahihi kuweza kuwatoa Uislamu katika dini yao na kuwapeleka katika Ushia. Na maandiko hayo, lau kama watu hawatusoma na wakawa ni wavivu kwenye kusoma, basi wanaweza kuchotwa Waislamu wengi sana, na wameshachotwa wengi sana. Mfano, Katika jumla ya maneno ambayo sisi tunayazungumza, sisi ahlu sunna, tunayazungumza kwa zungumza na mashia, ni kwa mashia na watukana masahaba. Sindiyo? Lakini shia anakuja na sunan Abu Dawud, sunan Abi Dawud. Katika sunan Abi Dawud kuna riwaya kwamba kuna mtu mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akiwa na masahaba zake, akaanza kumtukana Abu Bakr. Akamtukana mara ya kwanza, akamtukana mara ya pili, akamtukana mara ya tatu. Kila anapomtukana yule mtu anapomtukana Abu Bakri, Mtume akawa anacheka na furahi. Abu Bakri akashindwa kuvumilia, na yeye akarejesha tusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka, akakasirika akaondoka. Abu Bakri akamfuata Mtume, akamwambia, vipi yule bwana anamtukana mimi na wewe wafurahia, mimi nilivyorejesha tusi ukakasirika ukaondoka? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba kipindi yule bwana anakutukana, Allah alimleta malaika akawa anarejesha yale matusi. Ulivyorejesha lile tusi, shetani akaja, ile malaika akaondoka, na mimi siwezi kukaa sehemu ambayo shetani amekaa. Umeelewa? Hadithi sahihi katika sunna na Ibn Daud. Hadithi hii Shia anakuja nayo, anakusomea kuanzia mwanzo wa hadithi mpaka katikati ya kwamba Mtume akaondoka. Mtume alikuwa anafurahia Abu Bakri kufanya nini? Kutukana. Kwa hiyo kumtukana Abu Bakri ni jambo ambalo linamfurahisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi sasa unaposema sisi mashia tunatukana masahaba, na hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifurahishwa na kutukana kwa Abu Bakri? Utafanyaje? Na hadithi ni sahihi. Huo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, katika hadithi sahihi ndani ya Sahih al-Bukhari, hadithi al-Hawl, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama atakuwa amekaa katika haudhi, watakuja watu katika ummati wake, watakuwa wanataka kunywa maji katika haudhi, watakuja malaika watawazuia wale watu. Mtume akawaambia wale malaika, haulai ashabi, katika hadithi imekuja hivyo hivyo, haulai ashabi, hali masahaba zangu. Malaika atamwambia, fa innaka la tajri ma ahdathu ba'dak, we Muhammad hujui walichozusha baada ya kuwewe. Kwa hiyo masahaba wa Mtume wamezusha ama hawakuzusha? Wamezusha. Shahidi ni hadithi ndani ya Sahih al-Bukhari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, la tasubbu ashabi, msitukane masahaba zangu. Huko nyuma ya hadithi kwamba ulitokea mzozo baina ya Khalid na Abdurrahman bin Auf, Khalid akamtolea maneno makali Abdurrahman bin Auf, Mtume akamwambia, la tasubbu ashabi. Kwa hiyo Khalid alitukana ama hakutukana? Alimtukana Abdurrahman bin Auf mpaka Mtume akamwambia, la tasubbu ashabi. Katika Sahihi Muslim kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fi ashabi 12 munafiqa la yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat, katika masahaba zangu kuna wanafiki 12 hawatoingia peponi mpaka ngamia apite katika tundu la sindano. Na mfano wa hadithi hizi ziko nyingi sana katika kitabu hiki. Tumeelewa? mimi ni madondoshia dondoshia baadhi ya dondoo. Muamini ya kwamba Shia Ar-Rafida anapotaka kuathiri Ahlu Sunna kutumia baadhi ya maandiko sahihi yaliyomo ndani ya vitabu vyao kwa ajili ya kuweza kuingiza katika usuni, katika ushia, wanataka kutenga mazingira ya kuatilia mashaka ya maandiko, na wengi wameingia katika ushia kupitia maandiko haya. Kwa athari yao ni kubwa sana, si athari ndogo. Kuna athari imejengwa katika upande wa ilmu na shubuhat, na kuna athari ambayo ipo katika upande wa propaganda na uongo. Propaganda na uongo ni kiasi yake ni ndogo, lakini athari ya Mashia kuni kuzitumia hadithi sahihi na maandiko ya Qur'an, maandiko ya Qur'an kwenye kuwatoa Waislamu na kuwapeleka katika ushia ya jambo hili, athari yake ni kubwa sana. Sasa hatuwezi kuelezea jambo kwa urefu, lakini kwa kuwa mashehe zetu wapo na harakati hizo wamezianza na kuwatahadharisha watu na hili kundi, ninaamini ya kwamba yote haya watakuja kuelezea huko mbele. Mimi nimependa kuzungumza leo katika hayo maandiko, andiko moja, na namna Mashia wanavyotumia andiko hili kuwavuta Waislamu kuwacha usunni na kuingia katika ushia. Kuna tukio moja linaitwa, au kuna hadithi moja, hadithi sahihi iko ndani ya Bukhari katika Sahihi Muslim na vitabu vingine vya Ahlu Sunna. Hadithi sahihi haina shaka ndani yake, linaitwa tukio la karatasi au msiba wa siku ya Alhamis. Na katika hili wameandika vitabu, miongoni mwa waandishi walioandika vitabu ni Abdullah Nasir wa Mombasa, ameandika kitabu tukio la karatasi. Tukio la karatasi ni hadithi ambayo akiipata Shia mfundi wa kuzungumza na mwenye uelewa mpana mbele ya Ahlu Sunna ambao ni wavivu na wazembe kuhudhuria darasa, anaweza kuchota kundi la watu 20 na kuondoka nao. Hadithi ya nini? Ya karatasi au msiba wa siku ya Alhamis. Sasa mimi nitaelezea hili tukio kwa ufupi sana na kugusa nukta chache tu, ambazo nukta hizo Mashia wanazitumia kuweza kuwavuta masunni na kuingia katika nini? Katika ushia. Ni masala ambayo yamekaa kielimu zaidi, kwa maana hata kama mtu wewe utakuwa umesoma, ni shekhe, ni ustadhi, ni mwalimu wa madrasa, kama utakuwa hauna misingi mizuri, hauna uelewa, haujakaa kwa wanaochuoni, hauwasikilizi wanaochuoni wanasemaje, mvivu kupitia vitabu, basi fahamu ya kwamba na wewe utachotwa na madrasa yako yote itaondoka. Hadithi hii ya karatasi ni hadithi iliyopokea Imam Bukhari katika sahihi yake, hadithi Abdullah ibn Abbas, ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake, ameipokea wanachuoni wengine wa Ahlu Sunna katika vitabu vyao. Mimi nimejitahidi kuzungukia riwaya katika Sahih Bukhari peke yake, sababu ndio kitabu ambacho sisi tunakiamini na tunakikubali, na ndiyo kitabu ambacho Waislamu wote duniani wamekipokea kwa kukiamini na kukikubali. Na tunaamini yaliyoandikwa ndani ya kitabu hicho ni mambo ambayo yamethibitishwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Abbas siku moja aliwaambia wanafunzi wake, akiwasimulia hadithi. Hadithi akasema, yawmul khamis. Wama yawmul khamis? Kisha Abdullah ibn Abbas akaanza kulia. Sikiliza kwa makini sana. Akalia Abdullah ibn Abbas mpaka machozi yakalowanisha sehemu ya kanzu yake. Sa'id ibn Jubayr akamwambia ya Aba Abbas ma yawmul khamis, ya Abu Abbas, hiyo siku ya Alhamis ni siku gani? Mbona inakuuliza sana siku ya Alhamis wewe? Akawaambia hivi, lamma ishtadda bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam waja'uhu yawm al-khamis, wakati ambao yalikuwa makali kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maradhi yake siku ya Alhamis, siku nne kabla mtume hajafariki. Kwa sababu tukio limetokea siku ya Alhamis, ikapita Ijumaa, Ijumamosi, Ijumapili, Ijumatatu mtume kafariki. Sasa nasema siku ambayo mtume Muhammad, siku ya Alhamis, maradhi alikuwa mishtadi kwake yeye, ikawa nyumbani kwake kuna watu wamekwenda kumtembelea, akasema wa fil baiti rijalun, katika nyumba ya mtume kuna watu, wa fihim Umar ibn al-Khattab, na katika kundi la hao watu yuko Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Mtume akiwa amelala kwenye kitanda chake na masahaba zake wamekaa wanamwangalia, akawaambia hivi, halumu, njooni. Au katika baadhi ya riwaya imekuja ituni, nipeni mimi, ituni, nipeni mimi bikitabi, kitabu, kwa maana karatasi, aktubu lakum kitaban, niwaandikie kwenye karatasi hiyo kitabu, kwa maana maandiko au barua au usia, la tadhillu ba'dahu abada, hamtopotea baada ya kitabu hicho milele. Leteni karatasi niwaandikie mimi usia, hamtopotea baada ya usia huo, baada ya kitabu hicho milele, mtakaa katika njia hapa. Lile jambo masahaba wakikhtalifiana, Umari akawaambia hivi, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ghalabahu al-waja', hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam yamemshinda yeye maradhi, anaumwa, tusimpe kitabu, msimpatie karatasi wala asiandike chochote, mwacheni. Wa indana kitabu Allahi hasbuna, na sisi tuna kitabu cha Allah kinatutosha. Fatanaza'u, wakazuzana pale. Ikawa baadhi ya watu nasema mpeni, Umar anasema hapana, msimpe. Abdullah ibn Abbas akasema hivi, faminhum man yaqulu qarribu yaktubu lakum kitaban la tadhillu ba'dahu, baadhi ya hao masahaba wakawa wanasema mkurubishieni mtume sallallahu alayhi wasallam kitabu awaandikie ili msipotee baada yake. Wa minhum man yaqulu ma qala Umar, na miongoni mwa hao masahaba wakawa wanasema yale ambao aliyasema Umar. Falamma aktharu al-lagwa wal-ikhtilafa, walipokithirisha ule mzozo na kule kutofautiana, qala mtume akasema da'uni, niacheni mimi. Falladhi ana fihi, lile ambalo mimi niko nalo hivi sasa, khairun mimma tad'uni ilayhi, ni bora zaidi kuliko lile ambalo ninyi mnaniita kwenye jambo hilo. Qumu anni wala yanbaghi indi an-niza' at-tanazu' wala yanbaghi indi at-tanazu', tokeni kwangu mimi, simameni, mtoke kwangu mimi, na haitakikani mbele yangu mimi kuweka mzozo. Mtume akawafukuza wote. Umeelewa? Ha? Mtume akawafukuza wote. Fakana Ibn Abbas yaqul, Ibn Abbas kana sema, inna ar-raziyata kulla ar-raziya, hakika msiba, kila aina ya msiba, kama kuna msiba mzito uliwahi kutokea, ma hala baina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni ule uliozuia, uliokinga baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa baina an yaktuba lahum dhalika alkitab, na kati ya kuandika kwa ajili ya wao hicho kitabu, liikhtilafihim, kwa kule kutofautiana kwao. Ikawa Abdullah ibn Abbas analia. Mpo sasa? Basi hadithi imepokea Imam Bukhari katika sahihi yake, hadithi namba 114,530, 4431, 4432, 5669, 7366, na vile vile al-Imam Muslim, na wengine katika wanachuoni. Sasa ya Shia anachukua hadithi hii, anakuja kwako, anakuambia hivi, swali la kwanza, kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaambie leteni niwaandikie kitabu, kitabu ambacho hamtopotea baada yangu mimi, niwaandikie usia ambao hamtopotea baada yangu mimi? Alafu Umar akakataa. Kwa nini? Kwa nini? Ina maana Umar alikuwa anajua mtu anataka kuandika nini, ndio akakataa. Kwa nini mtu, kwa nini Umar akakataa? Na kwa nini awakatazi watu wasimpe Mtume sallallahu alaihi wasallam karatasi? Lakini kwa nini Abdullah ibn Abbas kila kisimulia hili tukio alikuwa akilia? Kwa nini? Hapa anataka kutengenezea mazingira ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka andike usia kwamba mkhalifa baada yangu ni nani? Ni Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala. Umar akajua kwamba Mtume hapa anataka kuandika wasia wa nani? Wa Ali. Na hawa ni Banu Hashim hawa. Haiwezekani wachukue unabii na hawa hawa wachukue ukhalifa. Haiwezekani. Sasa hapa ni kupambana, hakuna mtume kupewa karatasi. Lakini kitabu chenyewe usia wenyewe ambao mtume alitakuandika, aliwaambia kabisa la tadhillu ba'dahu, hamtopotea baada yake. Swali linakuja, ikiwa mtume hakupewa ile karatasi, kwa maana hakutoa usia, masahaba waliongoka kweli? Bila shaka walipotea. Anakuja taratibu mtu huyo. Lakini kumbuka ya kwamba kitabu anachokitumia ni kitabu gani? Sahihul Bukhari, na hadithi ni sahihi. Lakini vile vile tayari kuna aya imeshashuka, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy. Ni makatazo ya shepa kwamba hairuhusiwi kunyanyua sauti mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wamezozana kabisa. Tena kuna baadhi ya riwaya zimekuja zinasema hivi kwamba kipindi mtume anataka kupewa ile karatasi, wakasema hajara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mtume anaweweseka. Hajara katika lugha ya Kiarabu ni ile hali ya mgonjwa kuzungumza mazungumzo ambayo hayaeleweki, na hii ni pani kwa mtume, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni masumun fi maradhihi wa fi sihatihi. Mtume amekingwa na kukosea na kuzungumza upuuzi katika hali ya maradhi na katika hali ya afya. Kwa kuna mtu alizungumza haya maneno haya, hajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au hajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume haieleweki katika maneno yake, hayaeleweki. Huyu maradhi tayari yameshamshika, mwacheni. Na mfano wa hadithi kama hizi siku nyingi. Sasa mimi nitaelezea hadithi hii.